هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه راست کن از اینه ماسی دگریت بله من نبینی او تو که او که ماسی زوری تی دانیا بله من چاروانی پی نخوشا سرکه سرکه تو بو لما دوالا گل خوب منده بین براو ماسی بای یرمتی من بداد پیده تیت ماسی که بشواتا بله تخواه زیرک نیا زور زیرک جوانیشا بله آرام آه دزانیم زور دل خوشم بگوره بونی تو لچوی دانی دانی لیرم دی ورا یک کوا آماده یا بسر چاو توش آرام سپاس پوره جان دی خیره کن ایا راست کل بطن ها بجیده هلی بله ما کس اگلیتی زور باشا ما کس تو لیره با فرمو ایا شکر دوی؟ بله ماوی چی زور زوره که چی دستی توم نخوارد و ده جیان ایوانی ها؟ راست دانی جیان نخوش یکم رگه پینه دادم که یکت با درست کم کراکم پیتن خوشا؟ براستي زور بتاما بتاما كشي خوشا سپاس سنديدة تانوه بيخون خاتو نزيبا كميك بشو بدو داني شكيك بخو سپاس خان مكم بعد جاري دستکانم بشوم دايا ايا كرسيه چي بلندم نبو كبتوك بوم لسري دادنشتم بله لسر او كرسيه هم دادنائتا لميزينان خواردن نزيق بيتوا بلان بوتي استابيرت هاتوا ايا استا شالت گرتوا بله حالم گرتوا چونك او كرسيه هم زور خوش دوه باشه دايا جان دبید استا لسربان نبید بله یا لشير زمينة نا تندارك سيري جير اون کردوا بلام لوه نبینيوا كواتا دبی لسربان بي سلاو ببورا خانم زور سپاسد دا کم که بانگت کردم بخواردنی ام کیکا ببورا خاتو نزیبا دانی سی شکت با کرسی هیا پید دلیم که دوزیما شوینی قادر مکا زور تاریکا کواتا آگر لهنگاوکانت بید سربانکیت گلو پیچلینیا جا چون بیبینین لوی پندریه چی بچوک هیا خاتون نجیب سربانکی پاک نکردو تا چون کرسی کلیره ده دوزی تا حول دادم بی دوز ما باشا پیم بلده بیلا چوه بیدانی منیش نزانم بلا پیش او میزب گرین چی روی ده او داوی جازالو کرو ببوره دتوانی بچی ده درو چون که پرده بله تپوتوس نه لگلت دمین موا بلان پیم بله لچوی بوی ده گره دوزی موا زور باشه دبینم کرسی که دوزی و کرد وای ده گره دانی جان هر استا پاچی دکم کراکم زلو برگه کن تان هموی تا بوتوزا او بود سی تا راسکالی لسر دادنیم راسکال؟ بله اکاد راسکال لگل ایمنان دخوات لسر ام کرسی دادنی شد استا به تواوی خواهینا ده ارام راسکال لسر کرسی که دابنه ده راوسته و دستکان لیره دابنه راسکال زول لگل کرسی که لیره دید بلند یکی زور باشا و کوای بوده چون تو براست راسکال لگل خود دادنی لکاتی نخواردن؟ بله جا آیا دایکت رازی دابد؟ من دلنیان دایکم رازی دابد بلام گرفتی من رازی کردنی نزیبه ها لسر خوشی رکت بخوا راتی ده جان ارگه چی باشنیا؟ بله سیر که شیرکه بسر میزکه و در جنید اما هیچ نیا دتوانی بسرینو تا میزکه هردن پاک بید رفتاری راسکان زور باشره لرفتاری تو کاتی که بسوک بوید لتو پاکو خواهن ترا اما بسد اوی رفتارم خراب بو بله زوریش کواتا راسکان لمن باشترا ده جان ای رگم دیدی لمودو راسکانیش بین مجوره و لگل منان بخواد با بیر کموا؟ نه، اما محالا هرچند رفتاری راسکال باش بید بلام نه بید گیاندار لگل مروف نان بخواد خاتو نزیب راز دکا بوی استاش ریگم داتون که هشتا خواردن نه دو تسر میزکا ناش زنین سی دکات که تک ببینه خواردنی تری لبردم دایا تو خود باش دزنی که گیانداران پاگ نین بلام راسکال پاکو خواهنی خود ده پریزید هموش تک دشواتو برلوی بخواد ام قصه سویدی نیا تو چونت دوی باوابه بلان بیری چی ترم هیا تنها نانی ایواره لیره دادنی شد چون که ماوی نرخواردنی منو راسکار وکو یکا باید دودل ما با باشا تانيا ايواران بلام خان مكم نرمي منوين ابو كاري اوا پیوی سل سرمان سرطا رای باو که دور بگریم خمد نبی دای جان بام هرجیز رگر نیا من لما دل نیام ها دیسان شیرکی رجان ها پیوی سزیاتر وریا بید شیرکه کمی چی ماوا دای شیرکه بخوا بی اوی ایره پیز بکی پاداش چیکت پیددم دزانه اما شکره؟ نه، بلام دوای حزیلی ده بید او چی ده کات؟ ها؟ او کلو شکره که دشواته و بینی چند زیرکا؟ راستا زور پیکنین زور باشن دیار دل خوشن بخیر به ایوه کی گره ایوه گوستم بچم هنده کاغذ لجورکم بیهنم جویم لپیکنین ایوه بو بوی هاتم بودم زنم چیه راست کال با پیکنینی هنین گلالا گره استا باشتری موانیا من باشم بیم بله استا با تمای بو چوه بچی دسما چلگه چی نزیک شاره کمان دمیو لگلت بیم اگر به اتومبیل دسیه دروا براستی دیت دروا؟ بله کشو هوا خوشا دمیو لشوینشی دوان پیاسب کم بله هم هشتا هیزی زرانت نیه من باشم گران لکشو هوای چی پاک سودی زیادر بوتن درستیم لوی لجوری داب من موا باشا گوات خود آمده بکا راست کل وانکی ها دی ماکی زو سرکوا، دور نکیو یوا، سرکوا دانی زوری ریمکه بو هاتن، چون کلیره بزیدی هیلن ببوره بابا، بلام حزده که ماکس لگل من بید بیده چه ماکس حزی لسواربونی اوتومبیل نبی کروم، من با پلما، بوتی سوری ماکس بهینی بابا، دمه مشقی پیبکم، چون که جمو جولی سز بوا جون اگه داری مالو، با تیه گیشتی؟ چی تا رات گوری؟ کوا تا سر کوا بو تی سر تا سر نکو تی باره دا کوم خوتا نامده بکن زنی راسکار زور لماکس آزاد را چون که لسوار بونی اوتومبیل نترسید بله راست کهی دلتنگ ما با ماکس اما زور آساییه گلالا دتوی لشوی درغزی پیم بله کمیک برو پیشتر گلالا دوا دکوم لگرانوا دترسم نتوانم بد با موامالوش بایا وام پی باشا زور دور نکوی توا تیگه ایش دیلیم دلتان مبا هشتا لما زور دور نکوتوینه توا بلات چیه لی امبر زیاده بازید ها؟ بله زور باشا که گرام و پشت بخوا بیر دادیم اوه هر جیس خمی ایمت نبه راسکال ورا بوتي وساوي ها امكلويا داني او راسكال سيدكات داي جان ديويت كلو بقريت توانی بگرید استا چی دکه خو ایر اولی نیا هست به بوجانه ها دکم ماوه چی زوره به پیان نرویشتون ای هست به گرمه نکی کمی دی بلشه سبری و داره پشو بدین دی راست کل واجلم کلوه بینا وره با فکر و راب که تلای ام داره چی دلی ماکسیش بشداری ام پیش برچه دکات دی چی؟ من دلخوشم ده هجیان لبر چی؟ لبر اوی تون تاک بیتو ده هجیان چند خوشا سپاس کراکم خوشحارم ببیستنی اما ده هجیان لراستی دا من بلکن بوم دوی گرانه و دلن خوش خانه چون که زور من دو بوی کراکم بلام ایستا باشم وکو دم بینی دای کت وکو زارم و زیحات و تو برو تاک بو توا پس بخواب بیانی دای که زور باشتر ده بی بله باب گره نوا خواه راسکار لیره نای بینم راسکار راسکار تو لچوی اواتا لچوی بوی براستی زور ترسان او بود بسر هات و راس کن لم کرویش کتر سای سپاس خوارد نکه بتان بو لوتی گرایوی تتوا امندد نخواردوا خوش حالم که آرزوی خواردند بو توا هروها منیش خوش حالم آرزوی خواردنم با توا چون که تبینیم ایو باشن گرنگ اوه تندرستی تو بردوام برو باشتر بچر گولالا روش خوش دوانکن با های حتنوی دایک مو دگره تو با من تو زورز من شیرنی دای جان استوانی توگرافیه دخوینم کی ارچی بیرکاری شکرده کی هر استا شکاری دکم دیکم تندرستی تاک با بمش خوش و شادی با جیانی منو باکم گرایه و نخوشکی دیکم زور دلتانجی کرده بوین من هست دکم خوام دی بلان پیویست ارککانی بیرکاری شکر بکم هاتی تجورو ها برادرو دی چند جارو تو ما کسگم خوش ناوید ها آ لا چوله لا شکر کدی آی آ سیرو داوا ام گاندار درند چرو کی لیدم کاتی کویستم لا شکر ک دوری خموا آ ای خواه جان، اما خواه نه چی دالی؟ خواه نی لحاد؟ جم لحوار یک بوده به چی روی دابید؟ پشت با خواه زود اگره نوا خواه تان لگل دایا، ایا پیویز بتونه لی پسیشک دکن باوی چرنو که چیکن؟ دانی، پیویز نکه او خصیه بکید. سرنوشی جیانداران حلگری میکروبی زیان بخشن با مروف. بای واماله. بلان خوب برینه که قول نبو. هر باش بکاره که بوانده کتایی هد. لگل اوش دواد زانم راسکال مروف نگزید. تنها لکاتی پیویز دانه بید. دایا، باور بکر راسکال مروف دوستا. کراکم، من اما باش دزانم. دزانم تو ما بستد اما نبو تناند مشتیش خلق دا گزید گر یک آزاریان بداد دی برو مالک خود زاری چطر نیل دروا دی راز کل شوی چی شاد راز کل نیام راسکال بانقص ترنو چی لخاتون نزیبه نداوا راسکال هاوری ما زور هاگری مروو هر چیز امجور کارانه نکد اگر هستی به ترز نکرد بید شوی هاوین دستی پیه کردو لینای خوشچی دانی دیگر و مالوه با به سر برنیم پشوه لینا هول داداد لگل راسکال ببیت هاوره بای پاریشی آسنی پیشکش دکات تایاری پیپکن هروه دیاری چی زوانیش پیشکش بدانی دکات کبریتیه لپرتوچی چی ویندار باس لجیانداران دکات اما نو چندین رو داوی دیکش مپشتوانی خواهی گوره لعلقی داها تودا دبینین